سب نبیوں سے اعلیٰ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کہلی کملی والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کہلی کملی والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کہلی کملی والا کالی ہی کملی والا ہے آقا کالی ہی کملی والا ہے آقا شہر مدینے والا وہ بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا حالا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کہلی کملی والا سب نبیوں سے میرا کہلی کملی والا کالی ہی کملی والا ہے آقا کالی ہی کملی والا ہے آقا شہر مدینے والا وہ بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا حالا سب نبیوں سے آہلا میرا کہلی کملی والا وہ ختم الرسل مولا ہے کل وہ فخر رسول دانا سبل ختم الرسل وہ فخر رسول مولا ہے کل دانا سبل ان کا چہرہ وجہ ایسا میں نے حسین دیکھا ان جیسا ان کا چہرہ وجہ ایسا میں نے حسین دیکھا ان جیسا مازاد بسر ہے آنکھیں ان کی بلیل کمال ہے زلف ان کی مازاد بسر ہے آنکھیں ان کی بلیل کمال ہے زلف ان کی ان کے حسن میں ایسا جادو رہا دل پہ کسی کا نقاب ان کے حسن میں ایسا جادو رہا دل پہ کسی کا نقاب حسن قریشی کاشمی کا ہے حسن قریشی ہاشمی کا ہے حسن قریشی ہاشمی کا ہے سب نبیوں سے نرالا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کہلی ہی کملی والا انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کر آخر دے سن کے سارے دودھ بلند والا سبحان اللہ کہہ لینا ان کے آنے سے مہکا ہے جہاں کسی خوشبو میں یہ مہک سہا ان کے آنے سے مہکا ہے جہاں کسی خوشبو میں یہ مہک سہا ان کے آنے سے مہکا ہے جہاں کسی خوشبو میں یہ مہک کہاں یہاں تین چمک دہتوں کو ملی کھلے پھول کلی ہر ایک کھلی یہاں تین چمک دہتوں کو ملی کھلے پھول کلی ہر ایک کھلی تون دیکھا دھرے چمک پڑے کہاں دنگلی سے ہوا تو ٹکڑے تون دیکھا دھرے چمک پڑے کہاں دنگلی سے ہوا تو ٹکڑے ان کا ناب شہد سے میٹھا آگے کوثر سے میٹھا ان کا ناب شہد سے میٹھا آگے کوثر سے میٹھا مشک گلاب امبر سے بھی ہے مشک گلاب امبر سے بھی ہے مشک گلاب امبر سے بھی ہے ان کا پسینہ آلہ نبیوں سے آہلا میرا کہلی کملی والا کالی قدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا حالہ سب نبیوں سے آلہ میرا کہلی کملی والا آدم یوسف یحییٰ یونس شعیب ایوب اسحاق یعقوب آدم یوسف یحییٰ یونس شعیب ایوب اسحاق یعقوب اے یحییٰ زکریا کی گنتی موسیٰ نے بھی کی یہی دعا ہے یحییٰ زکریا کی گنتی موسیٰ نے بھی محبوب اپنے کی امت بنا محبوب اپنے کی امت بنا اس کی نسبت کر ہم کو عطا محبوب اپنے کی امت بنا اس کی نسبت کر ہم کو عطا خلیل نبی دے مسیح اٹھی آمنہ کے در سے روشنی ہے تائے خلیل نبی دے مسیح اٹھی آمنہ کے در سے روشنی عرش فرش لو کرسی قلم میں عرش فرش لو کرسی قلم عرش فرش لو کرسی قلم حور ملک جنت سے بالا آلہ میرا کہلی کملی والا سب نبیوں سے آلہ میرا کہلی کملی والا آخری ذکر پیش کر رہا وا ان سن کے بلند والا سبحان اللہ کہہ دینا دن رات پڑھوں میں نعت ان کی اور کرتا رہوں میں باتیں ان کی دن رات پڑھوں میں نعتیں ان کی اور کرتا رہوں میں باتیں ان کی دن رات پڑھوں میں نعتیں ان کی اور کرتا رہوں میں باتیں ان کی تو ہی صادق اور امین ذاتی میں نے ان جیسا نہ دیکھا کہیں تو ہی صادق اور امین ذاتی میں نے ان جیسا نہ دیکھا کہیں ان کے ہر ایک بول پہ نعت لکھوں ان کی پیاری ہر ایک بات لکھوں ان کے ہر ایک بول پہ نعت لکھوں ان کی پیاری ہر ایک بات لکھوں ان کے کلمے کا اقرار کروں اور وقت نظر میں یاد کروں ان کے کلمے کا ان کے کلمے کا ان کے کلمے کا اقرار کروں اور وقت نظر میں یاد کروں دیدان دیکھو بخشش کا احمد نے دیکھو بخشش کا کتنا پیارا کام نکالا نبیوں سے آلہ میرا کہلی کملی والا سب نبیوں سے آلہ میرا کہلی کملی والا کالی کملی والا ہے آقا سر مدینے والا وہ بدر منیر نبوت کا اصحاب ہے اس کا حالہ سب نبیوں سے آلہ میرا کہلی کملی والا